Раздзел 26. Рабінзон сустракаецца з капітанам ангельскага карабля. Бандыты высадзіліся на выспе ў час прыліву. Пакуль яны здзекаваліся з палонных, якіх яны прывезлі з сабой, а потым блукалі па незнаёмай выспе, прайшло вельмі многа часу. Пачаўся адліў, і лодка апынулася на мелі. У ёй, як ужо гаварылася, заставалася два чалавекі, якія вельмі хутка заснулі. Праз гадзіну адзін з іх прачнуўся і, убачыўшы, што лодка стаіць на зямлі, паспрабаваў сцягнуць яе да вады, але не здолеў. Тады ён пачаў клікаць астатніх. Тыя прыбеглі і ўзяліся памагаць яму, але лодка была такая цяжкая, а пясок быў такі мокры і рыхлы, што ў іх не хапіла сілы спусціць яе на ваду. Тады яны, як сапраўдныя маракі, а маракі, як вядома, самы бесклапотны народ на ўсім свеце і ніколі не думаюць пра будучыню, кінулі лодку і зноў пайшлі гуляць. Перад тым, як пайсці, адзін з іх моцна гукнуў другому. «Ды кінь ты, Джэк, яе! Ахвота табе мазоліць рукі! Вось будзе прыліў, яна сама і ўсплыве!» Гэта гаварылася па-ангельску. Значыць, яны і сапраўды былі мае землякі. Пакуль яны не пайшлі, я то сядзеў, стаіўшыся за агароджай крэпасці, то сачыў за імі з вяршыні пагорка. Да пачатку прыліву заставалася не меней 10 гадзін. Значыць, увесь гэты час іх лодка праляжыць на пяску. Вечарам, калі сцямнее, я выйду са свайго сховішча, падкрадуся да гэтых матросаў бліжэй. Буду сачыць за кожным іх учынкам, за кожным рухам, і, магчыма, здолею падслухаць, пра што яны будуць гаварыць. А пакуль не сцямнела, трэба было рыхтавацца да бою. Цяпер у мяне быў куды больш моцны і небяспечны праціўнік, чым раней, і рыхтавацца трэба было куды больш старанна. Я доўга рыхтаваў стрэльбы, чысціў і зараджаў іх, а потым загадаў Пятніцу, які пад маім кіраўніцтвам зрабіўся вельмі ўдалым стралком, узброіцца з ног да галавы. Я ўзяў сабе 2 паляўнічыя стрэльбы, а яму даў 3 мушкеты. Астатнюю зброю мы таксама размеркавалі паміж сабою. Трэба сказаць, што ў гэтых даспехах у мяне быў вельмі ваяўнічы выгляд. На мне была мая грубая куртка з казінага футра і вялізная калматая шапка. На баку вісела голая шабля, за поясам былі 2 пісталеты, на кожным плечуку па стрэльбе. Як ужо гаварылася, я вырашыў не распачынаць нічога, пакуль не сцямнее. Але гадзіны ў 2, калі сонца пачало прыпякаць асабліва моцна, я заўважыў, што матросы пайшлі ў лес і не вярнуліся. Відаць, іх змарыла спёка, і яны заснулі ў цяньку. Іх палонным было не да сну. Няшчасныя панура сядзелі пад нейкім вялізным дрэвам, прыгнечаныя сваім горкім лёсам. Паміж імі і мною было не болей 1/4 мілі. Іх ніхто не вартаваў, і я вырашыў, не чакаючы вечара, прабрацца да іх і пагутарыць з імі. Мне карцела даведацца, што яны за людзі і чаму яны тут. І я пайшоў да іх з тым дзіўным узбраеннем, якое я толькі што апісваў. За мною следам крочыў Пятніца. Ён таксама быў узброены з галавы да ног, хаця і не здаваўся такім страшыдлам, як я. Я падышоў да 3 палонных зусім блізка. Яны сядзелі да мяне спіною і не бачылі мяне, і гучна спытаў іх па-гішпанску. «Хто вы такія, сеньёры?» Яны здрыгануліся ад нечаканасці, але, здаецца, напалохаліся яшчэ больш, калі ўбачылі, якое страшыдла падышло да іх. Ніхто з іх не адказаў ні слова, і мне здалося, што яны збіраюцца ўцякаць ад мяне. Тады я загаварыў па-ангельску. «Джэнтльмены», – сказаў я, – «не палохайцеся. Магчыма, вы сустрэнеце сябра там, дзе менш за ўсё чакаеце сустрэць яго. Я ангелец і хачу вам дапамагчы. Вы бачыце нас толькі 2. У нас ёсць зброя і порах. Кажыце ж адразу, якім чынам мы можам аблегчыць ваш лёс, якое няшчасце надарылася з вамі?» «Нашых няшчасцяў так многа, што апісваць іх было б вельмі доўга», – адказаў адзін палонны. «Між тым нашы мучыцелі непадалёку і кожную хвіліну могуць вярнуцца сюды. Але вось вам уся наша гісторыя ў некалькіх кароткіх словах. Я капітан корабля. Мой экіпаж узбунтаваўся. Я заўсёды любіў матросаў, і яны мяне любілі. Пад маёй камандай ім жылося выдатна. Але іх збіла з панталыку шайка мярзотнікаў, якія завяліся на судні ў апошні час. Гэтыя мярзотнікі падбухторылі іх зрабіцца піратамі, марскімі бандытамі, каб рабаваць і паліць караблі. Таварышы мае, якіх вы тут бачыце, адзін мой памочнік, другі пасажыр, ледзь упрасілі гэтых людзей не забіваць нас. І нарэшце яны згадзіліся з той умоваю, што высадзяць нас на якім-небудзь бязлюдным беразе. Так яны і зрабілі. Мы былі ўпэўнены, што нас чакае тут галодная смерць. Мы лічылі гэту зямлю бязлюднай. Цяпер жа высветлілася, што тут жывуць людзі, якія гатовы самааддана выратаваць нас ад смерці. «Дзе гэтыя бандыты?» – спытаўся я. «Куды яны пайшлі? У які бок?» «Яны ляжаць пад тымі вунь дрэвамі, сэр», – паказаў капітан на пясок, што віднеўся непадалёку. «Сэрца ў мяне абмірае ад страху. Я баюся, што яны ўбачаць вас і пачуюць, пра што мы зараз гаворым. Калі так, то мы загінулі. Яны бязлітасна заб'юць нас усіх да аднаго». «У іх ёсць зброя?» – спытаў я. «Толькі дзве стрэльбы і яшчэ адна, якую яны пакінулі ў лодцы». «Цудоўна», – сказаў я. «Астатняе я бяру на сябе. Усе яны спяць, і нам было б няцяжка падкрасціся да іх і ўсіх іх перабіць. Але ці не лепей захапіць іх жывымі? Магчыма, яны адумаюцца, пакінуць разбою і захочуць стаць сумленнымі людзьмі». Капітан сказаў, што сярод іх ёсць два небяспечныя бандыты, якія і пачалі бунт. Наўрад ці трэба пакідаць іх, але калі пазбавіцца ад гэтых двух, астатнія, ён упэўнены, раскаюцца і зноў вернуцца да свае ранейшай справы. Я папрасіў яго паказаць мне гэтых двух. Ён адказаў, што наўрад ці пазнае іх на такой вялікай адлегласці, але пры выпадку вядома пакажа. «Наогул, я і мае таварышы», – сказаў капітан, – «гатовы падпарадкавацца вам ва ўсім. Мы аддаёмся поўнасцю пад вашу ўладу. Кожны ваш загад будзе для нас законам». «Калі так», – сказаў я, – «давайце адыдзімся далей, каб яны не ўбачылі нас і не падслухалі нашай гаворкі. Няхай сабе спяць, а мы пакуль вырашым, што нам рабіць». Усе трое ўсталі і пайшлі за мною. Я павёў іх у лясны гушчар і там, звяртаючыся да капітана, сказаў: «Я паспрабую выратаваць вас, але папярэдне стаўлю вам дзве умовы». Ён не даў мне дагаварыць. «Я прымаю ўсе вашы умовы, сэр», – сказаў ён. «Калі вам пашчасціць адабраць у бандытаў мой карабель, камандуйце мною і маім караблём, як вы захочаце. Калі ж ваша задума вам не ўдасца, я застануся тут разам з вамі і буду да канца сваіх дзён вашым старанным памочнікам». Такое ж абяцанне далі і яго таварышы. «Добра», – сказаў я. «Вось мае дзве умовы. Па-першае, пакуль вы не падымецеся на свой карабель, вы забудзеце, што вы капітан, і будзеце без усякіх пярэчанняў падпарадкоўвацца кожнаму майму загаду. І калі я дам вам зброю, вы ні пры якіх умовах не накіруеце яе ні супроць мяне, ні супроць маіх блізкіх, і вернеце яе мне па першаму запатрабаванню. Па-другое, калі вам будзе вернуты ваш карабель, вы даставіце ў Ангельшчыну на ім мяне і майго друга». Капітан прысягнуў мне ўсімі прысягамі, якія толькі здольны прыдумаць чалавечы розум, што абодва мае патрабаванні ён і яго таварышы свята выканаюць. «І не толькі таму», – дадаў ён, – «што я лічу гэтыя патрабаванні мэтазгоднымі, але галоўнае таму, што я абавязаны вам жыццём і да самае смерці буду лічыць сябе вашым даўжніком. У такім разе не будзем цягнуць», – адказаў я. «Вось вам тры мушкеты, вось порах і кулі. А цяпер кажыце, што па-вашаму нам трэба рабіць». «Дзякую вам, што вы звяртаецеся да мяне за парадай», – сказаў капітан. «Але ці маю права я даваць вам парады? Вы наш начальнік, і ваша справа даваць нам загады, а наша – выконваць іх». «Мне здаецца», – сказаў я, – «што нам лягчэй ўсё-такі будзе расправіцца з імі, калі мы нячутна падкрадземся, пакуль яны спяць, і выстралім у іх адразу з усіх нашых стрэльбаў. Каму суджана быць забітым, той будзе забіты. Калі ж тыя, што застануцца жывыя, папросяць літасці, іх бадай можна будзе памілаваць. Капітан нерашуча заўважыў, што яму не хацелася б праліваць столькі крыві, што калі можна, ён хацеў бы ўстрымацца ад такой жорсткасці. «З гэтых людзей, — дадаў ён, — толькі два безнадзейныя нягоднікі, гэта яны, падбухторвалі на злачынства астатніх. Калі яны ад нас уцякуць і вернуцца на карабель, мы прапалі, таму што яны наляцяць сюды з астатнімі матросамі і пераб'юць нас усіх. Значыць, трэба прыняць маю параду, — сказаў я. Вы самі бачыце, што мы вымушаны быць жорсткімі. Для нас гэта адзіны сродак выратавання». Але было відаць, што капітану не хочацца забіваць і калечыць столькі сонных людзей, хоць гэтыя людзі і пакідалі яго на галодную смерць. Заўважыўшы гэта, я сказаў яму, каб ён ішоў са сваімі таварышамі наперад і рабіў так, як лічыць больш мэтазгодным. Пакуль у нас ішлі гэтыя перагаворы, піраты пачалі прачынацца. З лесу пачуліся іх галасы. Я ўбачыў, што двое з іх ужо стаяць на нагах, і спытаў капітана, ці не гэта завадатары бунту. «Не», – адказаў ён. «Гэтыя людзі былі верныя свайму абавязку да апошняй хвіліны і прымкнулі да змоўшчыкаў пад уздзеяннем пагрозы». «Тады няхай сабе яны ідуць», – сказаў я. «Не будзем перашкаджаць ім». Відаць, сам лёс паклапаціўся пра тое, каб выратаваць невінаватых ад кулі. «Але крыўдуйце потым на сябе, калі вы дасце магчымасць астатнім уцячы, яны схопяць нас, і вам тады літасці ўжо не будзе». Гэтыя словы абудзілі ў капітана рашучасць. Ён і яго таварышы схапілі стрэльбы, засунулі за пояс пісталеты і рынуліся наперад. Адзін з матросаў павярнуўся, пачуўшы крокі, і, убачыўшы ў руках сваіх палонных зброю, узняў трывогу. Але было позна ўжо. У той самы момант, як ён закрычаў, прагучалі два стрэлы. Тыя, што стралялі, не прамахнуліся. Адзін чалавек быў забіты напавал, другі цяжка паранены. Ён, аднак, усхапіўся на ногі і пачаў клікаць на дапамогу, але тут да яго наблізіўся капітан. «Позна», – сказаў ён, – «цяпер ужо цябе ніхто не выратуе. Вось табе ўзнагарода за здраду!» З гэтымі словамі ён ускінуў мушкет і так моцна стукнуў здрадніка прыкладам па галаве, што той змоўк назаўсёды. Цяпер, не лічачы трох чалавек, якія, відаць, зайшлі ў другі бок лесу, у нас заставаліся толькі тры праціўнікі, з якіх адзін быў лёгка паранены. У гэты час падышлі і мы з пятніцай. Ворагі ўбачылі, што ім не выратавацца, і пачалі прасіць літасці. Капітан адказаў, што ён гатовы памілаваць іх, калі яны на справе дакажуць, што раскайваюцца ў сваім вераломстве і прысягнуць, што дапамогуць яму завалодаць караблём. Яны пападалі перад ім на калені і пачалі горача запэўніваць яго ў сваім раскаянні. Капітан паверыў іх клятве і заявіў, што ахвотна даруе ім жыццё. Я не пярэчыў супроць гэтага, але патрабаваў, каб палонным звязалі рукі і ногі. Як толькі перагаворы скончыліся, я загадаў пятніцу і памочніку капітана збегаць да баркаса і зняць з яго ветразь і вёслы. Неўзабаве вярнуліся і тыя тры матросы, якія блукалі па выспе. Яны зайшлі далёка і цяпер прыбеглі, пачуўшы нашы стрэлы. Калі яны ўбачылі, што капітан з іх палоннага зрабіўся іх пераможцам, яны нават не спрабавалі супраціўляцца і, не пярэчачы, далі сябе звязаць. Такім чынам, перамога засталася за намі.